les cimes del canal, les aromes sanitoses. Una alè baixada al cel les ha fet miraculoses, lluminosa i fluorescent, tot aroma dona vida d'una planta beneïda que és l'omnipotent. Regalada en riques fonts, tota verge i tot ufana, de la vall de Montserrat l'han feta soberana, de la raça dels titans l'anomena llevantina i la tenen per regina tots els catalans. Més un tros de paradís transplantat a Catalunya, tot allò que el cor allunya i el tornar feliç. Més un tros de paradís transplantat de Catalunya, tot allò que el cor allunya i el tornar feliç. Té un llençol brodat d'estrelles que la colxa cap de nit. Si la nit n'és nubulosa i una verge hermosa, Déu vos guard florit. És la verge moreneta la que el seu fill ha trobat i el seu fill que l'acompanya perquè la muntanya n'hi fessin l'altar. Aromes perigoles, rovellons i romanins s'hi congreguen les aromes sota les branques del pins. Quan hi puja l'estimada s'omple tota de perfum, torna més enamorada i en cada mirada treu un bri de llum. N'és... Ah, m'he quedat.